المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم ان واحواتها وخبر كان واحواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس ندائی کہ المقصد الثانی اہم مقصد دویام سے دا پھر منصوبات اب بیان دی چاہ شدہ منصوبات شدہ اہم مقصد داول پہ چاہ شدہ مرفوعات شدہ وہ دائی چاہ مقصد دویام سے دا اب بیان دی چاہ شدہ منصوبات شدہ منصوبات دا جمع دی منصوب ہو رو جمع دی چاہ رو منصوب ہو بے دیکھانا جمع دی منصوباتون ندو تشفا کھانا جمع دے چارو منصوب زبیرہ پہ چیرتے رہا دے رہے دے خدا جے دمر کو سا ندا کتن دی جمع دے منصوبوں دے منصوباتوں ندو جن میں البتہ دا تاوار دے جی بیا پالے پتے سرا ہو جمع چرسی حادی چار سی جو واحد معنی سر دیمی ہاں دا منصوب خوصا ایجیم دی آخو مذکر سی خادو کا نا ہاں دیگر دے پر جو بدا چھے لکر سر انجی پالیف تیر سر جمع چھے ایغی حشار سی دیگر معنی سر دیمی دارنگ دیگر مذکر ہاں لا یا کلو یا سی چھے چشبہ کھانا ایک صفت مذکر لا یا کلو دا سیا ہے صفت چا اچھا وہ دا منصوبون دا خو صفت اسم دا کنا اسم منصوبون دا کنا وہ اسم خواہ مذکر لا یکیلو دا کنا اکل نلا دی زمین کلا کنا نیدیونا دا منصوبون خو صفت مذکر لا یکیلو دا بدا پا چا سر جمع تیش پالے خواہ اپا تیسر لکا دالے پا تیسر جمع دی چار سی دی مانا سر دی نی ہمیں دیکھا نا دانے دی کتنی دی چار سی دیخ صفت مذکر چاہا اکل نلا دی چکن دی دیکھا سر سے جھنگی پہلے پتے سر ارجن جمع دینی منصوبات دارنگ مرفوع آتا دا سے چھا مرفوعات جمع دے آہا مرفوع آن وہ نہ دے چھا مرفوعات ہون چھا نانے ذاکر لگائی کی بقصہ تنظیمی آپ منصوبات شدہ ہم پہلے دیکھا نا اور عالمی دینا سب سمرا دی کیمی کیمی دی؟ فتخا وہو فتخا لکا زربتو زیدن بلا کسرا لکا مسلمات زربتو مسلمات بلا یا مقبل مفتوخ یا مقبل مفتوخ لکا لکا زیدن لکا زیدن دستو یا چی یا سشتے دا یا دیا پا تسنیش مقابلہ مفتو پا جمعش مقابلہ مفتو چیز یا وش آیا و بل علیف لکا رأیتو آباک پاسما ستا مقابلہ نیتی کم دیوی آخا سلویر عالمی دے ایغے غادی نصب دیجی فتخا کسرا یا و علیف تشفا کنا اچھا دیوی چال اسماء المنصوبتو اہا اسمات چی منصوب بھی تشکی بھی اسم عشرات اسمان اہا دولہ اسمات دی سمرا دی وہ کسی کری دی چی اہا اسمات چی منصوب بھی خواہی خلطن منصوب بھی تیرے کھا نا دا پا دولہ اسمات دی وہ یہ کھا نا وہ یہ خلطن وہ فرعن چی بھی وہ یہ کھا نا تب عم چی کندی اہا بے دیر جوڑی شی کھا نا یہ کھا نا لکا مثلا ضربتو سیدن و عمرن نعم دا منصوب دا کھا سا دیکھا نا و دا پا دے دیل اس قسم شن دا شیخی صوب کڑا تشبہ کھا نا دانا دا کھا نا دبو پیش کھا نا دانا دی مثال کا چکن دو پا دیکھا نا دا سی مثال کا وی دیکھا نا بدل اوخلا دے منصوب نا سرک اوخلا زرب تو وی دیکھا نا ابا خفتن عمرہ ابا خبسن مرا منصوب دا کنا و داو پدې درس ته کسمه شنه ده په داو ته باندې ده دا کنه نن ذکره ها بدل وکړ شو چې کوم دې غیثانه چې دې منصب مبدل من هونه چې دې یا ما توفی په منصب ها مدن من هونه کنه به کنه ها یا کې پتوا کې شو دي کنه به کنه ها دې منصب له پوره دي نه هغه بیا سره څنګه دې تبان دې څنګه به کنه پتیجه نا کنا احس ما چاہ منصوب سلطن اسنا عشرا قسم اسمرا دی ویلا قسم دی تھی پتہ کنا عمر فاروق کی قسم دی ہاں اکی بولا ہوتا قسم دی چیز ما کنا اے دایو کیا کن کن دی المفعول المطلق یو غسدا مفعول مطلق تا چیز ما کنا مفعول مطلق میرے کنا دا مفعول له مطلق کی دا پټول نه مقدم کړو تشوا کنه ویلې اې دیو وجنا یو خو دیو وجنا چې په حقیقت شي مفعول آزاد مفعول مطلق څه ده ها په حقیقت شي مفعول څه ته دي په دې کنه ها مثال کا ضرب تو زید مول ها ویلې کنه زید اواله چې دې ویلې تشوا کنه ها ندا چې کوم بده کنه پدې کنا مفعول کو کړه شو دي کنا څه کوي پدې کنا ها دا کړه شو څه ته چې دي تو دا وال نه دي تا تو کړی دي کنا تا فایل شو او دا وال دې ځای شو نو دا مفعول شو دا تو کړی دي کنا دا وال تو کړی دي کنا څه ته نه په حقیقت څه مفعول څه کوي ها ها مفعول مطلق ځکه څه کوي دي دا نه را پوسای چې دا هم طریقات ته چا دي دي څه په دې کنا نه پوهې او یا دغه وزن هغه ده کنه دا چې موږ ده کنه هم خپل وی ده کنه په دا نړۍ مقدم کړو ده کنه چې دا مطلق ته کوي ده نه څه کړه دا نړۍ هم مقید دي مثال کا به مفعول به یعنی په به سره مقید ده کنه مفعول له فلم سره مقید ده کنه مفعول فيه په فيه سره مقید ده کنه بوګه ها مفعول ماحوق ما سره مقید ده کنه دا نړۍ مقید دي کله مقید دي ودای ساتي کنه ہاں دایتی کنا مطلق یہ تھا نا دیکھو یہ ہوتے نا دانا ذکر ہاں نے ذکر چکنو بده کنا اغا بنا مطلق کو صرف مجھے بس رچا تھا مقید تھا یہ کہنا بھی نے دے ہونا چکنو بده کنا اے دی دیو جنا چکن چکے بده کنا دای اصل لفظ نے رنا دای سب کچھ نہیں مقدم پھر یہ رہتا نا البتہ دا کہ ور دی چے دا سارا دا کہ مطلق دا گور المفعول ہاں مطلق بس مفعول چتے چا مطلق ہی ہمیں دیکھنا ہے ایک دفعہ کہیں تو مطلق دا کھانا تو سرنگ کہتی ہوئے چیدہ مطلق دا دیکھا ہی دنا چاہیے کھانا بھی دیکھا نا چیدہ مطلق دا چاہنا دیکھا ہی نا ویلہ دکھا دا مقید پکی دی چاہ سرا دا مطلق کون سر کسا ہولا جانا بے دے پر جوگ دا چیدہ مطلق کونی قید نا دا دا خو صرف دے غیر تو تا جب بشندر دے مطلق کو دی دا دے پر چیدہ ہی مطلق تھا سرس کہہ دا دا تا قید نا دا چی پدے سر ایسا کر دے جی مقید کر دے جی کھانا بھی دیکھا نا دا خو تو تا جا دے پر ہاں کہ مخاطب تو یہ پرشن گلے دے پرا آج دد اطلاق و دد مطلب کو دی پرشن گلے دے پرا جیتنو پہ دکھن دے پرشن گلے دے پرا دہا سا دے سر را گا دی دا نیت را دا قید ندا جیتنو نا پو بھی ہے نیدائی چا المفعول المطلق و بیہی دا بیہی پر مطلب مجھا آتب دا انسما المفعول بیہی سرکے و فیہ این المفعول فیہ و لہو این مفعول لہو و بل المفعول ماہو و بل والحال سر کدا وحال ویده کنا والتمیز تیره کنا دا ها الحال پا مفروم دا آتب دا تیره کنا دا نیرا پچا مدا آتب دی مطلق من دیگن دی ویده الحال دا پا مفروم دا یعنی والحال و بالحال دا منصوباتنا والتمیز و بالکیتا چکن دی تمیز دا منصوباتنا والمستثناء و بالمستثناء دا چکن دی یا منصوباتنا پا بیده کنا شا و اسم ان و اخواتها و بل اسم دي ان و ده يعني اسم دي چا خورفه ها مشبه الفعل دي دي اخبر خطفه ادم مرفوعات نه و و اسم صدا و بل و خبر كان و اخواتها و بل لام خبر دي كان و ده اخوات دي كان دي دا دي كان دا منصوبات نه و بل و منصوب بلا التي لنفي الجنس و بل منصوب بلا ایک اثر چا حال لا دي چا دي پوره جنفي دي جنس پوره تشوا کنا یعنی فی دیتا دے پرے دی جنس پر گورا را سی نویل چے اسم لا اللہ تی لینے فی جنس بلکہ دا سی چے المصب لا اللہ تی تشوا کنا ذکر چے کہ اسم لا ویلی وائی ہوئے دیکھا نا بنا مطلقاً اسم دلالت دمصوباتنا بھی مطلقاً تیر کھانا اونا اصفار دیشانا دا دمصوباتنا دا کن بے دیشانا بلکہ کلا کلا اسم دلالت دیشانا بھی چھنے دمصوباتنا بھی لبو بھی ایشتا نا اصفار ہم مجھے پتھا مجھے دیشانا بھی لبو بھی ایشتا لیسے کہ المنصوب شا منصوب پلالت انجنس آ دیشانا دا دمصوباتنا دا شا منصوب نہیں لبو بھی ایشتا مرفوبی ہے تھا نا ہاں یا منی پو تھا گن دی دی اخر مصبات نہ نہ شو نہ پو پیے ہاں شا او بل وحبر ما ولا او بل خبر دی ما ولا تاد گل سام دا المصباتین بلیسا اها ما ولا چ مصبات دی گدا گل شی دی چا سرا دی لیسا سرا تشوا کنا ندا گرا سے اس پس اس ملن تی راش کنا پے تھا نا اسے دی گنا بالا تے کنا بیا سر نہ کیجی تے کنا ہاں ہاں تفصیل دیتا کو دی تشوا کنا اوالے تین ذکر کراو مفعول مطلق ندائی چھ فصل المفعول المطلق مفعول مطلق ہاں دا والا مفعول مطلق تعریف تے تکو دوی او سچ کیندیا ہما سائل و کام دے ذکر کرے چھو کنا وے کنا ندائی چھ مفعول مطلق ولے کنا چاہتا ولے سی وچ وہ ہوا دا مفعول مطلق دا دا تے اصطلاح تے نقاط سے مصدر ہوندا سارے چھندے ہاں مصدر دا حقیقتن یا حکمن چھو کنا سچ کدا حقیقتن یا حکمن بے معنی فعلن دا سے مدد چھ منا دی چھا سر دے فعل سر آئی منا دی چھا سر دے فعل سر آئی تو یہ کہنا دا سے فعل مذکورن چھا سر مذکوری قبل ہو مخشے دے دنا مخشے دے دنا بس دا تعریف شو چھ وہ ہوا مصدر دا سر مصدر دا وہ یہ کہنا دا سے مصدر قائلون به معنی فعلین تشوه که نا چی وی دایک مرادی چا سره ده فعل سره دا سه فعل مذکورین چا مذکوری قبل هم مخشه ده دنه چی تشوه که نا ندایی که ده مصدر ده که موتویل وی ده که نا چی مصدر کسر که بی حقیقتن وی و کسر که بی حکمن وی تشوه که نا حقیقتن خو لکه ضرب تو ضربن دا ضربن حقیقتن مصدر ده که نا این دا مفعول مطلق تا و دا حقیقتن تا دا مدر دا و حکمان چکنگی بیده کانا لکا مثلا چکنگی بیده کانا حلق تا وی خطن سرکے حلق تا دا وی خطن ندا چکنگی و بیده کانا این دا مفعول مطلق تا شوالا چکنگی و بیده کانا و دا غافلا چکنگی دا مدر ندا چکنگی تیره مدر قیغتا وی چکنگی خیل ساوی مشتقی و دن خوفیل ندا مشتق چکنگی چشوا کھانا ہمیں ذاکرہ کھانا خدا دو ہوئے رہے کھانا چھے حکمن مزدر دا چکنی سمانا چھے دا چکنی پر شراش چھے استعمال شی ہوئے رہے کھانا بے پا حکم دکھا شی بھی یعنی ہوئے رہے کھانا حلقتا وی ختم ہوئے رہے کھانا یعنی حلقتا حلاکم حلوک شیطا پچھا سر پہلا کوئی مراد حلاک سر رشو چکنی ہوئے رہے کھانا دامے ذاکرہ میں کہے کتن بھی وہ کسا بھی حکمن بھی چکنی چشوا کھانا شا ندا مزدر کا بیمانہ فیل منا دی چاہ سرا دی فیل سرا جی منا دی چاہ سرا دی فیل سرا جی تشفہ تھا نا وہ پیاری تھا نا دو تکیا دا فیل عام مراد دا تشفہ تھا نا یہ فیل نصر مراد دا کاکی کا تنوی فیل نا حدث مراد ہے سر حدث مراد ہے تشفہ کھانا لکہ مثلا چکم ضربت و ضربن دا ضربت و نزا سر کھانا دا دو تکی پا دیگه حدث پا ضرب دا مشتمل لکھانا و دا ضرب آتی کنگی پا مانا چا ضربت پا مشتمل لکھا حدث مانی چکنگی پر بے دیکھانا اپر مانا مانی لکھانا دا چکنگی لکھو بے دیکھانا اصلا چا خو فیل اختلافی خو ضربت و چکنگی آغا فیل و بہا زمان و نسبت فعل ما تھا بدی کنا بدا کی کنا بدا کنا پدشا نسبت فعل ما تھا مصدر سے کہ تیچ منا دے مخش فعل دا ہاں نپو بھی یا از منا شتا منا دا من درد کو ندا منا ہے کہ دائی پا امانا دے فعل وی خو پنا سیما حفیل ہاں خو منا احل غزیز نپا منا چا سرا استلاحی سرا منا تلیفو دے فعل دیرا بجی نپو بھی اس بدا چکنے پہ رکھا نا بدا ہاتھ آئے رہا وہ چکنے انا زارے بن ضربن سر کے دا انا غریب زربن چې دې مش ودنا پیر نشته کاشتا هو خو اخر لغوی کوستا زکه زربن په زرب درد کو کنه کو کنه په دغه دا زربن چې دې په زربن چې په زربن شدا چې نو ده کنه ته مې په بنا دا کنه ده دپ کې دې چې په لږه کې سمره ده فعل لغوی هغه لغوی چې دې یا حدس تیش با کنه چې دا چې دې په معنا دې غفل سره وي هو ده کنه یعنی په معنا دې تا سره ها اغه حدث سره دې په پیژې ته نه من زغره ښه مذکور دې کنه او دا په فعل مذکور جسا وي ها مذکور وي څه کوي مذکور وي یا حقیقت مذکور وي لکه ضربت ضرب نه ضربت مشه چې څنګه حقیقت مذکور دا کنه یا حکم مذکور وي څه کوي لکه فضربو ضرب الرقاب څه کوي فضربو ضرب الرقاب ده ضرب الرقاب ده مفعول مطلق تا تشبه كان ها ومخش فضربو چې نه تا اساس ده چې فضرب الرقاب کو کان شدا تر کوي فضرب الرقاب ده كان فضرب الرقاب ده مفعول مطلق تا هو ده كان ومخش فعل ده نه ذکر ذکر ده ها ودا ورو چې ده كان چې دا څه چې ته کتن نه ده خو څه دي کو کان ده تشبه كان څه ده دې کو کان هو ده كان ذکر چې دوه کافه ده خو چې فضربو ضرب الرقاب دي افضل بو خذب شجيني انا ذاكره تركشو و تو سويري جي جول موظوف كل مذكور موظوف حكم دي جاشي مذكور شبي تشبا انا ندا كه كتن ندا يا چي تندي مذكور كو حكم مذكور ندا سو يي وي كانا چي مذكور اندا سي فعل تي كانا چا مذكور هاي كتن مذكور وي لك ضرب تو ضربن يا حكم مذكور لك فضرب رقاب فضر بر چه پاس ده سرش کرده؟ قبله هو ایه تانا چه مذکور وی خو قبله هو مخشده چانا مفوله ها مطلقنا مخشده ده مصدر نجی زانت؟ سرش کرده تاری با چه دار شده ها؟ مصدر ده ها مصدر که سرش کرده؟ که حقیقتا نوی هو که حکم ها حکم ده سرش کرده؟ وی خطن حلقا وی خطن کنو بے رکھانا یا حلقتا وی خطن چشبا بمانا فین ملاوی سا سر فیل سر جی یہ فین لہ سمر ادھا فیل لغایی لغایی منا دے خدس سر جی چشبا کنا نمی ذکر مذکور دا سے فیل سا سر بے مذکور بے مذکور تشکری عام مراد حقیقتا نہیں بے وکا حکم نے حکم نے سر کری قدر بر رکا قدر بر رکا قبلہ وہ مقصد ہے نا یہ دیکھے مصدر نہ چاہیے چرا مفعول مطلق زانے کر ایک روشی کنا بہت کر جس لگا بدیو دی جنس کو دفو سو لینا ہے نا نشی دائی چی ہے ہوا مصدر دا مفرق مصدر دا دا جنس بتا باشوا دا مفعول مطلق تا گیرہ حالا دا کنا بے دیکھا نا وہ خیر دا مفعول مطلق تا گیرہ بسا دیرے تا گیرہ حالا دا کندا گیرہ حالا الضرب واقع على زيد ضرب واقع ده پچا مند یہ دے دا بڑا ضرب مضاف ده کنا او دا مفعول مطلق ده کدا نبی مفعول مطلق تا ورا او غد دیر ما فجر تا ورا ہاں تشبہ کنا اچھا بمانہ فعلن خدا سے مصدر ہاں چپ منا دیتا سے ہاں فعل سے ہاں کائنون بمانہ فعل دس مصدر چپ منا دیتا سے ہاں دیکھے ہاں فیل سارا بھی تشبہ کھانا دا دا مزدر رس مزدر دمان فیلن چپ منا دی چا سر بھی دے اغی فیل سر بھی شا ازادنا ہم دے تیرا سو ازادنا مدر خب منا دی ازاد نہیں بھی کچیتا بھی نا چی ازادنا ہے تیرا ازنا پشی نا کنا لکا خیجارت دانا خوخ مدر دانا خوخ مدر سر باتلا دا مخش مدر سر باتلا دا چشبا کنا دا ہا ہا چی دا وہ دیکھا نا مذکور ہے فرید کنا بیمارا فیلین مذکور پا مناد دیگه فیلی مذکور سرا فرید کنا چی دا مذکر دا فرید کنا خود بیمارا فیلین مذکور ہیں دست مذکر چی پا مناد ایسا سرا دیگه فیلی مذکور سرا دی لیتا چود بیمارا فیلی مذکور دا کئی دو اخلا تشوک کنا بیمارا فیلین فرید کنا دا خفل اول شو پا دی سرا اعتراض شو فرید کنا دیگه مذکر نا چا پا مناد فیلی مذکور سرا ندی چی تشوک کنا لکا مثلا بمعنى فعل منا دغه فعل سره دا سه فعل مذکور قبل هجا مذکور وی مشن نه نه به فعل مذکور مبدا ثنا بمعنى فعل مذكور دا فضل چک منا دے فعل مذكور سرا بھی دا فصل اول شو پا دے سر اعتراض شو دیکھانا دے چانا مثال کا اضرب واقع علا زید سشکے اضرب واقع ویلے دا ضرب مصدر دا وہ پا منا دے فعل مذكور سرا ویلے دکا چا موشا فعل مذكور دا کا مذكور دا موشا فعل مذكور دا دیکھانا ہوئے دیکھانا نہ پتہ سر سے کو تو چیز ہاں ضرب واقع ہم حلا دین دا مصدر دا سمجھا نا ہاں خدا کنش ہوئے چھ دا مولا دی ساتھ دا پھیلے میرے تو کچھ مشکل دی نا بس کون لگا مس کون دا ہاں نہ پتہ سر دا ہوا تو چیز وا کھانا ہاں او چھ دا وچ قبل ہو سر کدا قبل ہو ہو دے کھانا ہاں دا فصل ثانی شو پتہ سر اعتراض شو مثال کا دچانا کی تم دی پتہ کھانا آہا دے غانا پتہ کھانا دا پوسم مثال کا کرہ تو قیامی سر کدا کرہ تو قیامی دا قیام مصدر دا سر کدا مصدر دا کنا کندا مصدر او مخش فعل نا ذکر دا سر کدا مخش فعل نا ذکر دا کندا نا کرہ تو وے دیکھا خدای کو منا دے کہ فعل مذکور سرا نا کدا مخش فعل نا ذکر دا خدای پر دیکھ منا بندے نا دا چیز تشوا کنا نے اتو چھے بمعنى فعلن مذکورن قبلہو بدا سے وہ خلا چھے دا تھوڑی وقعی دو خلا سشکے وہ خلا مزدر دا دا جنس ہوئے رہتا نا بمعنى فعلن مذکورن منا دیکھے فعل سر چھے مذکوری مخشے دے دانا دی چھے مذکوری مخشے دے دانا دی لانا ذکر نے دا چھے کنی پدے سر اعتراض دیشان دا ضرب واقع ہوں حلا زیدن ہوئے رہتا نا ویرے زکا چیزا ان داوے نا مزدر خدا ملے کھانا کوئی دن مخشا فیل ہو رہا بس کن زکا مذکور دا ہم ویرے کھانا وہ دارے سے چکن بھی غاق ہوا تو چکن بھی ہاں کرے تو قیامی چکن بھی دا قیامی کو آتا ویرے زکا چیزا مخشا فیل ہو رہا مذکور خدا وہ دارے کو منا جا مخشا فیل ہے بس کن زکا دا تشوہ تھا نا ہم زکا لیدا پا دیکھتے تھا دا چھوڑ یو قید وہ خدا ہم زکا بے مانا فیلین مذکورین قبل ہو جن دا فوڈ یو کے سوجن دی پھلے دیکھا نا دے پدینا بے پدے سارا بے اعتراض سی دے ہدی پیس میں وہ بھی دے کنا نے بس وہ مصدر دا جن مت بس وہ یہ ہو کنا وہ شدا چ بے مال فعل مسکون قبل ہو دا سے سوجن دی دا فصل شو او پدے سارا چیت مثال کا دا ضرب وا کون الا Единен етар овде карето кияме азин. Дане закра. Дайвет ва юс каро лит такиде. Озе кар кавши да мофле мутлак е чаде пар закр кавши. Да де мофле мутлак таксим ко тадрия ке смета. Озе е тарифно. Секо таксим ко мофле мутлак ко секе смада. Подрей ке смада. Дайвет ва юс каро закр кавши мофле мутлак лит такиде е чаде пара. Е такид де пара. Дане закра. ہاں یہ تاکید دے معنی دے مقصد دے پھیل پورا لکم سال کا کا ضرب تو ضربن ہے نا ضرب تو ویش وار میں اوکر پچا کر اے دا ضربن دا پھر کھانا دا مقصد تی کم دے ہا ضرب پر مقصد پھر شاہ ضرب جڑا دے دا سکو دا تاکید کچھ کوئی کھانا کو ہاں ہاں مثلا اسو نے ضرب تو زید پھر کھانا عمر والا زید کیسا تھا نا میرے تو پسند نہ کہ چتا کسا وہ زید وال کسا ہاں ہوتے رہتا نا ہاں تو سے بھی دہا وال نہ لے زید میں چزار بن میرے کہا عمر والا زید کسا تھا ہاں تو والے تھا جی تشپا تھا نا نہ میں لگا ہاں یہ تو بھی وہ وال پسند نہ لگے ہو میرے کہا والا میرے جی تشپا کھانا اول بیان النوع یا ویدا ذکر کو سے بیان دے چاہے پورا او یوز کرو جے بیان نہ ہوئے دلے بیان نہ ہوئے پاجے تاکید مجھے آتا تھا ٹشوہ کھانا جے دا سے بیشی چاہ او یوز کرو جے بیان نہ ہوئے یا جے کور کور چھے بیان دے چاہ دے پورا یہ نوع ہے دے پورا اب یہ کھانا یہ بیان دے کیفیت دے پورا نوانا سمارا دے کیفیت نکو جلستو جلست القاری ہے نی جلستو جلست القاری نوست مزو پشان دے اخی نوستی دے کاری تو سوی چل فیرہ تو لیل خالت ہے فیلتون میرے کہنا مدر چک فیلتون مدر روشی پا کسرے دے فیسارا وہ پا تیسارا چیزن دے دا چاہ دے پارا تھی دے خالت دے پارا تھی نوعی دے پارا تھی کیفیت دے پارا تھی تشوہ کھانا خالت و کیفیت مانا نوس نوزا پرشان دے نوسی دے چاہ اے قاری آ قاری چا پا کم نوسی مو دیکھ شنی نوسا پا جائے کس میرا کھانا انا دا آ قاری چا کرار تا پا کم آئی آدم دیکھ شنی پہ ہے آدم دے ہاں نو سوچے نہ بگے یا مثال کا وہ کہنا جلس تو جیل سفل مسولی نو سوند پرشاد نستی دی چا مسولی ہاں آ مسولی چ پکیما طریقہ من دے مونتا شکشلی دا ہاں نو سوچے نہیں چشپا کھانا ہن دکھ شا اول بیان العدد یا بھی دے بیان دے چھا دے پر ہاں عدد دے پورا اے چھا دے پورا یہ بیان دے عدد پر کہ جلس تو جلستن کہ بتھیری دین سارا نو سن سن وہی وہ الفالہ کو دل مرات تو سوی دیتا چھتا دے مرات تے پورا سن اے ورے دے پورا سن او جلستین یا نو سن پر دے ورے نستی سارا او جلساتین یا نو سن پر دے ورے نستی انہی پر دے رے نستی سارا ہاں زکر ہاں بیٹا ہاں ندا دے بیان دے عدد دے پورا سی چکم دے پھر ایسا نا یا دے حنف سے سیغا پہا عدد دے لگت کو لکہ جلساتن یو اور نوستا ہے جلساتن نے جلساتن دے ہوں پھر یا حصیفت سرکے جا سرکے یا سیغا پہا ایسا نا لکہ مثال کا ضرب تو ضربن کا سیرم سرکے جا ضرب تو ضربن حصیغا کو نکو کو کسرت دلا دکھا فادکہ کو خدا وہ حصیفت نہ دا آئے پا عدد لکو چھے والن کری پا والے ہیں دیرے سارا جی نیابی آخا نفس سی غاد مزدر دلالات کو پا عدد مون دے وہ یارے سکو جی آخا صفت دلالات کو چھے بات کری دیر گشی کھا نا چلو